У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, заявіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у разліку з Беларусю і Казахстанам Расія пераходзіць на рублі. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Еўразвязу і ЗША разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Гэта пасля навінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч, вітаю вас. Паводле расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына, Беларусь хоча атрымаць ад Расіі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Расійскі ўрад зараз праводзіць аналіз просьбы. Гэтая заява была зробленая падчас перамоваў у Менску, на якіх Кудрын суправаджае расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна. Падрабязнасці далей у нашай праграме. НАТА пачало вайсковыя вучэнні на тэрыторыі Грузіі. Напярэдадні Тбілісі заявіў, што было падаўленае кароткае паўстанне на адной з вайсковых базаў. Вучэнні, якія працягнуцца каля месяца, ахопліваюць войскі з больш як дзясятка краінаў НАТА і партнэраў. Расія назвала вучэнні дэманстрацыяй мускулаў, што, на яе думку, ускладніць і так цяжкую сітуацыю ў рэгіёне. Войскі Паўдзённай Карэі і войскі ЗША на яе тэрыторыі павысілі ўзровень баявой гатоўнасці ў сувязі з праведзенымі Паўночнай Карэяй ядзернымі выпрабаваннямі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што ЗША застануцца вернымі сваім саюзніцкім зобавязанням. У якасці фактару стрымлівання Паўночнай Карэі у Карэі Паўдзённай знаходзіцца 28,5 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Міжнародны Чырвоны Крыж заявіў, што ў выніку паветраных атакаў сілаў ЗША ў Афганістане загінулі некалькі цывільных асобаў, у тым ліку жанчыны і дзеці. Прадстаўнік паліцыі афганскай правінцыі Фарах сказаў, што паводле яго расследавання ў выніку атакаў у панядзелак і аўторак загінула больш як 10 чалавек невайскоўцаў. Глабальны эканамічны крызіс сярод іншага нанёс моцны ўдар і па правах чалавека, гаворыцца ў дакладзе праваабарончай арганізацыі Amnesty International за гэты год. Значна большая колькасць людзей сталі ахвярамі небяспекі, несправядлівасці і здзеку. У дакладзе крытыкуецца Расія і не толькі за парушэнні правоў чалавека ў самой краіне, але і за яе пакрывальніцтва такіх парушальнікаў правоў чалавека, як Узбекістан. Гэта былі навіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту. У Менску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Расія адкладае выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын перад пачаткам пасяджэння Савету міністраў саюзнай дзяржавы ў Менску. У пасяджэнні ўзяў удзел таксама расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, які перад гэтым сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Адкрываючы пасяджэнне саюзнага саўміну, расійскі прэм'ер сказаў, што ў часе размовы з Лукашэнкам была дасягнутая дамоўленасць, што беларускія прадпрыемствы будуць дапушчаныя да дзяржаўных закупаў на тых жа умовах, што і расійскія. Расказвае Валер Каліноўскі. Владимир Путин прилетел в Минск со спазнением на одну годину и одразу накировался до Александра Лукашенко. У размове с белорусским президентом российский премьер выказал спадел на захование динамики российско-белорусского товарозвороту. Мы, мне кажется, все-таки смогли сделать главное за последнее время, снизить темпы снижения товарооборота. Он у нас большой, за прошлый год 3-4 миллиарда долларов. Так же, как и все страны, все экономики мира, мы страдаем от кризиса, но нам удалось сбить темпы падения этого товарооборота. За першыя тры месяцы 2009 году таварозварот паміж Расіяй і Беларусью упаў на 42%, беларускі экспарт на 47%. Беларускія пастаўкі скараціліся ў 71 рэгіён Расіі, у якой усяго 81 суб'ект федэрацыі. Відаць, менавіта гэтыя лічбы меў на ўвазе Александр Лукашэнка, калі заявіў Владзіміру Пуціну пра наяўнасць у адносінах з Расіяй праблем, звязаных у прыватнасці з эканамічным крызісам. Ёсць определённыя праблемы, которые надо обсудить и говорить. Это, прежде всего, проблемы, которые касаются мирового финансового кризиса, который, к сожалению, нас не миновал. І мы вынуждены сітуацыя. Да першачарговых праблем двухбаковых дачыненняў, пра якія кажуць ва ўрадзе Беларусі, адносіцца выдзяленне Расіяй апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту ў далярах – 500 мільёнаў даляраў. Паводле міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, Масква ўвязала перавод гэтых грошай з намаганнямі Мінску па дасягненні эканамічнай устойлівасці краіны. На гэты момант такія дзеянні беларускага ўраду Кудрын лічыць недастатковымі. Паводле ягоных словаў, пазіцыя беларускага ўраду робіцца утрыманскай, ідзе на пампованне эканомікі беларускімі рублямі, расце імпарт, і ўвогуле беларуская эканоміка ўжо сёлета можа стаць неплатаздольнай, заявіў Алексей Кудрын у кулюарах паседжання саюзнага саўміну. Ён зазначыў, што расійскі бок прапанаваў выдаць гэтыя грошы, апошнюю траншу 2-мільярднага крэдыту, ў расійскіх рублях, але беларускі бок адмовіўся. Паміж расійскім і беларускім бакамі апошнім часам разгараецца і спрэчка наконт экспарту ў Расію беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Мінск хоча, каб расійскі ўрад крэдытаваў сваіх спажыўцоў беларускай тэхнікі і даваў ім іншыя прэферэнцыі. Беларускі ўрад даводзіць, што такія дамоўленасці прадугледжвае супольны антыкрызісны план. Аднак расійскі ўрад настойвае, што прэферэнцыі будуць мець толькі айчынныя вытворцы. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка за некалькі дзён да прыезду Владзіміра Пуціна абвінаваціў ягоны ўрад у блякаванні рашэнняў прэзідэнтаў дзвюх краін. Кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад прапановы расійскага боку атрымаць чарговы транш крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў расійскімі рублямі. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. А прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі ў Барвісе паведаміў, што ў разліках з Беларуссю і Казахстанам Расія ўжо пераходзіць на рублі. Мы працягваем працу над пытаннем аб увядзенні адзінай валюты, заявіў Мядзведзеў. Першае, на чым акцэнтуюць увагу аналітыкі па выніках сённяшняга паседжання саюзнага ўраду ў Мінску, гэта тое, што Расія адклала Беларусі выдачу апошняга траншу крэдыту. Як ацэньваюць гэтую сітуацыю беларускія эканамісты, высвятляў наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Эканаміст Міхась Залескі падсумоўвае сітуацыю афарыстычна. Распранаемся за наяўныя, апранаемся ў крэдыт. Тут праблема ў тым, што ўсё упіраецца ў тое, як мы працуем. Таму што трэба ствараць рэальныя рэчы. Трэба ствараць тавары, которые патрэбны людзям. Калі гэныя тавары прадаюцца, то ў дзяржаве ёсць грошы. Калі ёсць грошы, ёсць золата, то можна і пазычаць пад тое, што мы яшчэ зробім. Но мы ствараем тавары, которые ўжо не купляюць. Дастаткова паглядзець апошнія дадзеныя Мінстату, каб пераканацца ў тым, што ў нас ідзе непапраўнае скарачэнне экспарту, пры тым, што імпарт мы мусім захоўваць. Адсюль і насцярожанасць нашых суседзяў. Яны б, канешне, далі, але яны не ўпэўнены, што мы ім вернем. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, затрымка з расійскім крэдытам сведчыць пра тое, што нашы суседзі маюць дакладную информацию про сапраўдны стан беларускай эканомікі, беларускіх фінансаў. Сейчас каждый месяц дисбаланс торговли Беларуси с Россией 600 миллионов долларов. То есть Беларусь катится в такую пропасть финансовую. Свой обменный курс рубля выдержать не сможет. Валютные запасы потихонечку растрачиваются. И Россия решила взять ежовые рукавицы. Алексей Кудрын сегодня поведомил, что Россия готовая дать Беларуси сгаданный кредит. Але не в долярах, а в эквиваленте российскими рублями. Беларусь просит гроши на закуп менавіта российских товаров. И логично было б узять как раз наши рубли, подкреслил российский министр финансов. Але от такого варианта белорусские улады сами отмовились. Леонид Заика выказывает свою версию этой отмовы. Ликвидность позиции доллара выше, плюс обеспечить сохранность вкладов населения и поддержание обменного курса надо в долларах. Обменный курс белорусский надо держать в долларах. Поэтому россияне, конечно, издеваются. Они делают так, чтобы еще больнее было, подожгли, так сказать, между пальцев ног бумажки и показывают, как Лукашенко и белорусы будут крутиться. Экономист Леонид Заика. И после обвестки про спробу финансовой либерализации Беларуси. Адметность вандроўкі ў клец я адчуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергея Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергея ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываюцца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў Клецк. Падарожжа Віталя Сямашкі сёння пазней у нашай праграме. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які значна спрашчае размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках на дэпазітных рахунках. Аналітыкі кажуць, што з прычыны негатыўнага іміджу Беларусі наплыву замежных інвестараў у банкаўскую сістэму чакаць не выпадае, а грошы, якія ўрэшце сюды трапяць, могуць мець бруднае мінулае. Ці ператворыцца Беларусь у офшорную зону, спрабаваў высветліць Ігар Карней. Ад моманту падпісання указу замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю пра прыбыткі, атрыманыя ад размяшчэння гэтых грошай. Ці можна лічыць дакумент праявай фінансавай лібералізацыі? І ці існуе рызыка пераўтварэння ў офшор, дзе часта акумулююцца так званыя брудныя грошы? Меркаванне эканаміста Сергея Балыкіна. Вось такія грошы, але ж магчыма, па-першае, сюда пойдуць брудныя грошы. Па-другое, сюда грошы ўвогуле могуць не пайсці. Чаму? Каб стаць другой Швейцарыяй ці Ліхтэнштэйнам, патрэба, каб быў давер да нацыянальнай банкаўскай сістэмы. Беларускія банкі яшчэ не з'яўляюцца сімвалам стабільнасці, надзейнасці. Кажуць, што надзейная ў швейцарскім банку. Пра беларускія банкі такое, на жаль, не кажуць. Калі няма даверу, то пойдуць грошы толькі рызыкоўныя ці удзельнікі нейкіх схемаў. Зрэшты, як паказвае досвед, і згаданыя з падаром Балыкіным краіны ўжо не такія надзейныя. Так, летась банкі Ліхтэнштэйну капітулявалі пад ціскам фіскальных органаў Нямецчыны, фактычна здаўшы падаткавікам шэраг уплывовых палітыкаў і дзелавых людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама патрабуе празрыстасці ад банкаў Швейцарыі. Тым часам у беларускім банкаўскім асяродку навіну пра скасаванне абмежаванняў на прыток замежнай валюты сустрэлі з энтузіязмам. Гаворыць старшыня праўлення Home Credit Банку Альгердас Табатадзе. Дай Бог, мы чё плохо рады. Если свабодна деньги могуць перемещацца, можа быць і хорошо, не знаю, но почему бы нет. Тым не меней, як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанта ў Беларусь багатых людзей не выпадае. Сами не тянутся, потому что о Беларуси знают плохо, надо об этом широко информировать. Сразу скажу, что эта мера не понравится многим правительствам, которые тоже стараются завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдет. Рассчитываю, что эта мера положительная. Лучше деньги, чем недостаток денег. И вообще деньги не пахнут. Ці можа прэзідэнцкі указ паспрыяць вяртанню ў Беларусь актываў у розныя часы вывезеных за мяжу мясцовымі прадпрымальнікамі, бізнэсоўцамі, банкірамі? Як лічыць колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валерый Кругавы, уладам трэба было нашмат раней абвясціць лібералізацыю ў фінансавай галіне і пачынаць не з зазывання інвестараў, а з таго, каб ствараць спрыяльныя ўмовы для сваіх грамадзянаў. Капітала внутрі стороны, і каб не стерыць надо. Периодически некоторые стороны это делают. Металлия делала, Польша пыталась объявить, что если вы заявите о своих капиталах, то не будете платить налог. На такую амнистию Беларуси Прокопович как-то заикался. Капитал уже давно, который хочет белорусский, в Беларусь возвращается. Надо будет вернется и больше. Спрашивать ни у кого разрешения не будет. Большиня эксперта уличает, что приток замежных сродков у банковскую систему не будет масштабным, бо все попередние годы Беларусь мела и дагэтуль мае статус краины с подвышенной экономичной рызыкой. До того ж, кіраўніцтва Беларусі пазіцыянавала дзяржаву як закрытую для знешняга ўплыву, уключна з немагчымасцю прыватызацыі прадпрыемстваў, банкаў з дзяржаўнай доляй уласнасці. А ламаць стэрэатыпы падчас глабальнага крызісу надзвычай складана. Ці ператворыцца Беларусь у офшорную зону? Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Ігар Карней. Чытаем і слухаем Быкова. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова. Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Урад Беларусі робіць недастаткова захадаў, каб забяспечыць сваю стабільнасць і плацежаздольнасць, заявіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у разліку з Беларусю і Казахстанам Расія пераходзіць на рублі. У Менску адбылося пасяджэнне саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. У Менскім следчым ізалятары працягваецца галадоўка прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць пераследу і дамагаецца вызвалення для сябе і сваіх сяброў Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава. Падрабязнасці збіраў Алі Груздзіловіч. 43-й дзень у следчым ізалятары Новаўладарскага галадуе на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Як працаўнікі грамадства рэагуюць на гэтую акцыю? 28 травня апоўдні скончылася чарговая сесія нацыянальнага сходу. Адразу пасля паседжання я патэлефанаваў у камісію па правах чалавека. Удалося патрапіць на намесніка старшыні камісіі, дэпутата Анатоля Глаза. Анатолій Тихович, это вы, да? Вас турбуе Рада Свабода Алег Уздзілович. Може, ви нам пракаментуеце вознікую з'яву? Може, ви ведаеце, у менскім ізалятары больш за 40 дзён галадуе прадпрымальнік Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Ён не ведаю. Не ведаеце. Не займаўся гэтай справай. Ён ужо галадуе больш за 40 дзён. Шановны, я ж адказаў вельмі канкрэтна. Я гэтай справай не займаўся. Так я вам расказваю. Так я не надо мне расказваць. А вас не цікавіць гэтая справа? Не, я вам трэці раз гавару адну і тое ж. Я гэтай справай не цікавіўся. Так а зараз вас цікавіць і не цікавіцеся? Вы не лічыце, што гэта варта каментару? Дзяжурны менскага следчага ізалятара, дзе ўтрымліваюць Мікалая Аўтуховіча, адмаўляецца паведаміць звесткі пра стан здароўя вязня, накіроўваючы па інфармацыю ў прэсавую службу Міністэрства ўнутраных спраў. Званю кіраўніку прэсавай службы Святлане Бароўскай, якая ўчора казала, што не мае звестак пра Аўтуховіча, але пацікавіцца навінамі. Возможно, через, может быть, парочку дней они будут, может быть, новости. Ну, даже не новости, а просто, ну, какие-то сведения, какой-то, может быть, комментарий. Поэтому сейчас вот ничего нет. Юра, да, уже 43 дни, это парочку дней могут быть опошние. Ну, для его. Понимаете, зачем он голодает? Вот все, что я вам могу сказать. Надо беречь свое здоровье каждому человеку. Ці подтверждаются звестки правоабаронцы Олега Вовчака относно магчымага аб'яднання справы Мікалая Аўтуховіча со справой об знойдзеным у Ваўкавыску гранатамёте. У прокуратуры Беларусі кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісялёв сказаў, што яго няма звестак пра тое, што Аўтуховічу выставілі новае абвінавачэнне. Таксама невядома Пётру Кісялёву, ці разглядалася ў прокуратуры пытанне аб вызваленні Аўтуховіча пад падпіску аб нявыездзе. 27 траўня Рада Беларусі інтэлігенцыі прыняла адмысловую заяву з патрабаваннем да ўладаў вызваліць Мікалая Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Рэжысер Уладзімір Колас лічыць, што Мікалай Аўтуховіч ахвяруе сабою ў барацьбе з беззаконнем. Тое самае можа адбыцца з любым з нас, то есть рэпрэсіі па палітычных прычынах, а фармальнай прычынай можа быць абвінавачванне ў любым злачынстве, якое прыдумаюць, каму паступіў гэты заказ. Гэта рэпрэсіі супраць усіх нас. Таму мы выказваем сваю салідарнасць і будзем усімі даступнымі сродкамі змагацца за тое, каб вызваліць гэтых людзей. Сёння стала вядома, што з Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту адлічылі студэнта Пятра Рузава, які напісаў на будынку «Свабоду» Аўтуховічу. Раней актывіст Маладога фронту быў за гэта аштрафаваны. Я нагадаю, Мікалай Утухович быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. А зараз больш падрабязна пра актывіста Маладога фронту Пятра Рузава, якога палохаюць адлічэннем з ВНУ. Дэканат фінансава-прававога факультэту Баранавіцкага універсітэту абвяргае інфармацыю пра адлічэнне Рузава. Сам жа хлопец паведаміў, што яго азнаёмілі з загадам аб адлічэнні з фармулёўкай за парушэнне ўнутранага распарадку. Ён напісаў на сцяне «Свабоду Аўтуховічу». Расказвае Любоў Лунёва. Актывіст Баранавіцкай філіі Маладога фронту Пётр Рузаў паведаміў «Свабодзе», што яго выклікалі сёння ў дэканат і там далей знаёміцца з загадам аб адлічэнні. Пётр лічыць, што фармулёўка за парушэнне правілаў ўнутранага распарадку на практыцы для яго азначае за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Пётр Рузаў апавёў, што загад аб адлічэнні стаў для яго нечаканасцю. Меня вызывалі несколько раз уже до этого в дэканат. Припугалі, так можна сказаць, говорили, што забраць не дойдёт. Ну, в связи с акциями, то, что у нас тут были. И до этого, то, что я в акциях участвовал, вот, 16-го, когда мы подавали заявку в горисполком, из горисполкома им, видимо, позвонили и написали. Пётр поведомил, что с ним двойчы сустракались супрацовники КДБ. Яны приходили до хлопца на учебу и раили ему спынить свой дел у демократичном руху. Они просто хотели узнать, кто, что, зачем вот эту акцию, которую мы 16-го делали. Эта акция называлась «Против коррупции нашего мэра». Они мне говорили. Вот жизнь может разделиться на до акции вот и после акции, ну, что не стоит участвовать в этих акциях, потому что это может плохо отразиться на моей учебе в университете, не только на учебе. Декан финансово-правового факультета Барановицкого университета Алена Платоненко потлумачила, что у Петра были зауваги на конт пропусков занятков. Алена запевнила, что прозвище Петра дагэтуль находится в списках навученцев. Декан свердила, что про загад об отвлечении ничего не ведая. Он имеет замечания по пропускам занятий. Был выговор один, потом был выговор второй. По университетским положениям, если при наличии 3 выговоров, студент может быть отчислен. Но дело в том, что у меня на сегодняшний день он числится студентом. Он у нас вписан в экзаменационные ведомости. Тягом навучального года в НУ гимназии и школы наведывали супрацовники КДБ для разговоров со студентами, которые занимают активную громадскую позицию. Шмат кого палохалі адлічэннем, але на практыцы адлічылі з вучобы каля десятка чалавек. Паводле правілаў, распрацаваных Міністэрствам адукацыі, студэнтаў, адлічаных з першага курсу ВНУ, не аднаўляюць на вучобе. Расказала Любоў Лунёва, і пасля абвесткі вы даведаецеся, што гаворыцца пра Беларусь у чарговай справаздачы Amnesty International. Лето со свободой. Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень. 55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой. Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Як? Пытанні и отказы Сергея Дубаўца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні. Беларуская Атлантида. Жыццё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні. Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт». Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера». А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Лето со свободой. Сёння Міжнародная арганізацыя абароны правоў чалавека Amnesty International апублікавала штогадовую справаздачу аб становішчы з правамі чалавека ў свеце за мінулы год. З падрабязнасцямі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Ян Максімюк. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, узмацненне дзяржаўнага кантролю над СМІ, абмежаванне свабоды дэманстрацый ды юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў. Правоздача одночасово означает факт вызволения политических вязнев в Украине и отмену санкций супраць белорусских чиновников сбоку Евразвязу. Amnesty International пригадывает свою справоздачу демонстрации протесту супраць политики уладов у дочинении до дробного бизнесу у студзені и лютым летась, якія закончились отриманиями боль за 40 особов, ды туремными присудами для Андрея Кима и Сергея Парчукевича. Так само згадывается жорсткий разгон демонстрации на День воли, ды затримання каля 100 активистов оппозиции. Правоздача означает введение в деятельность нового закону об СМИ, ды подкресливая его рестриктивный характер, что тычется правила в относно финансования выданиев, их регистрации и забороны на их публикацию. Amnesty International означает, как становчий крок, вызволение с тюрьмы 5 особов, которые лечились вязнями сумления в минулом году. Андрея Кима, Сергея Парсюкевича, Александра Здвижкова, Змитера Дашкевича и Александра Казулина. У справоздачи означается так само, то в Беларуси в минулым годе улады протягивали выконывать смиротные присуды. Поводле повиновления у СМИ, летось у Беларуси были выкананы 4 смиротные покарання, а поводле официальной версии – одно. Amnesty International про Беларусь. Заходняя Беларусь – неофіцыйны назоў беларускіх земляў, якія ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача сёння на нашых хвалях, но зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі абвесцілі пра пачатак працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмсілу на прэзідэнцкія выбары. Раней пра свой удзел у выбарах у якасці кандыдатаў заявіў Александр Мілінкевіч, Лявон Баршэўскі і Віталь Рымашэўскі. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму. Добрый день, уважаемая Радио Свобода. Ахвяры политических репрессий города Минска подтримают Сергея Калякина на президентских выборах у якости кандидата у президенты краины от всех демократичных сил. Коли он заявит у своей предвыборной программе об скасовании Украине президентской формы улады. Отказ Сергея Калякина на питание слухачов Радио Свобода свідчить, что Сергей Калякин и ягоная партия стоят на правильном шляху. Александр Лапицкий. Поважаемый свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. Кольки б кто на вот все разом будут на Белоруссии голосовать супраць Лукашенко, ничего не тримается. Усе ровно будет зроблено, что выиграе ён. Бо гэта пирамидка, якая чудовно выстроена бюрократично, она ни в коем разе не похиснется. Пакуль еще не похиснется. Это надо, как почали прогнивать яны. Вот тогда это все зашатается. А пакуль что яны не прогнивают. Еще долго-долго не будут прогнивать. Дякую. И нехай усе гэтыя наши, колькі их там есть. А яны по принципу думают, что счастливы в Беларусь. Кожды из них. Этого не трымается. Треба одинага шукать человека и на него робить ставку. А иначе все это фарс безглузды. Политики змагаются не за демократизацию Беларуси, а вырешают питание, кто из них самый варты быть обраным на роль одиного кандидата у президенты. Анализ показывает, что керівники усіх партий бачат у этой роли только себе. Усе захворели хворобой, яка называется вождизм. Питание про объединение демсил и обрание одиного кандидата по-ранейшему застается на словах. Каб змагаться за владу, в первую чергу треба змагаться за повновартостный доступ к СМИ. Великую шкоду умацыванню демсил наносят створальники новых карликовых партий, такие как Сергей Скрабец, Северинец и тот же Миколай Статкевич. Треба умацовывать те партии, которые уже створены. Дякую за увагу. Илья Купил, город Минск. Выказывание комментует один из кандидатов на удел в выборах, один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Виталь Ромашевский. Наша партия БХД 1500 сябров, але іншие партии, поверьте мне, нашмат меньше. И это я скажу с ошкодованием. Тычется мне, я представляю найперш не себе, а политическую партию «Белорусская христианская демократия». Что тычется одиного кандидата, то, безумовно, кандидат демократичных сил повинен быть одиный. Одиное, и он повинен представлять то, что таки демократичные силы, близкие нам по светопогляду. Коли это будет человек, який выступает за объединение Беларуси с Россией, выбачайся, это не мой кандидат. И хай он 10 альбо 25 раз будет названы одиным кандидатом от объединенных демократичных сил, ти еще каких-нибудь інших объединенных сил. Это не той кандидат, який потребен Беларуси. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Агляд звонков подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуска новинок «Подороже свободы». В 18.30 у Менску у студии новинок Алена Тиханович. Спочатку поведомление из Беларуси. У Менску с трехгодинным спозднением почалось посяджение Совета министров союзной державы Беларуси и России. Посяджение почалось с перамоу премьер-министров Сергея Сидорского и Владимира Путина и протягнется у поширенном складе. Министр финансов России Алексей Кудрин подтвердил, что белорусский бок звернулся до России с заявкой на махчимое кредитование будовництва АЭС. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не региструющихся у податковых органах Беларуси и не подающих податковую декларацию про прибытки. Такой указ подписан президентом Беларуси. Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Беларуси Евразвязу и США разгорнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Сябра молодого фронту Петр Рузов поведомил, что его отличили с Барановицкого державного университета за порушение внутренней дисциплины. Ранее его оштрафовали за граффити «Свободу» Алтуховичу. Керавництво ВНУ обвергает факт отличения. От сегодня компания «Белавия» начала выполнять чартерные рейсы с Гомеля у турецкую Анталию. Рейс организуется каждые 10 дней. А зараз коротко основное международное повідомлення. НАТО почало військове вучення на території Грузії. Вучення, які протягнуться каля місяця, охоплюють військи з більш як десятка країн у НАТО і партнерів. Росія назвала вучення демонстрацією мускулів. Тим часом у Тбілісі протягуються вуличні протести опозиції супроть президента Михайла Саакашвілі. Протестанти збираються щодня, а 9 красовика потребуючи відставки президента. У пакистанском городе Пешавар сегодня выбухнули две бомбы, забивши принамсі 5 человек. Каля 100 человек были пораненные. Войски Паўдзённой Кореи и войски США на яе территории повысили уровень боевой готовности у связи с проведением Полночной Кореи ядерных выпробований. Международный Червоный Крыж заявил, что в выніку поветренных атак у сил США у Афганистане загинули несколько цивильных особ, у тым ліку жанчыны и дети. Глобальный экономический кризис серед іншого нанес мощный удар и по правах человека, говорится у докладе правооборонной организации Amnesty International за этот год. У докладе критикуется Россия и не только за порушение правов человека у самой краине, але и за ее покрывальництво таких порушальников правов человека, как Узбекистан. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Вы на хвалях Радио Свобода про чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. Адметнасць вандроўкі ў Клецк я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергея Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергея ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываецца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Я уключил магнитофон. Первый раз я сяк повесил в 2005 году, когда началось давление после парламентских выборов, экспроприировали мой солярный цех, 730 квадратов. Год я судил за свой цех, который выкупил у государства, с разрешения райисполкома. Заключил договор, заплатил деньги, и мне деньги не вернули, но встречный иск за якобы обогащение. И на меня навесили 10 миллионов исков. Проиграл в мае последний суд. Я вывесил сяк. Три недели сяк у меня трепетал на ветру, дневали, ночевали сотрудники милиции. Телецентр не взрывали? Потому что внизу от Веллер был, я постоянно фотографирую, если кто-нибудь подходит. И когда министру, жена где работает, фотографию положили на стол, приехали к жене на работу, прямым текстом сказали, если муж вас не снимет на сяк, то и понимаете, что будет. Так как мы сыну купили, он женился, и ребеночек у них квартиру, валютный кредит жена взяла, выплачивать надо. А я флаг снял. Спадар Сергій быў давернай асобай у жонкі, спадарні Святланы, дэмакратычнага кандыдата на тагачасных выбарах у парламент. Але да палітычных бітваў Сергей Панамарову не прызвычайвацца. 57-гадовы праваабаронца, рэдактар незалежнай газеты «Бойкі Клецк», у 24 гады быў пастаўлены на ўлік у КДБ за занятак іканапісам. Мастак-дызайнер паводле адукацыі, а пасля прыезду ў Беларусь у 91-м завёў уласны бізнес, а ягоныя творы «Разьбярства» разыходзіліся ва ўсе бакі да памянёных падзей. Найперш вырашаем адарвацца ад віжоў, якія, кажа, суправаджаюць кожны крок. Яго сябра прыпыняе аўто на павароце і перабягаем на паралельную вуліцу. А хутка былі ля майстэрні 47-гадовага Івана Пятроўскага. Спадар Іван займаецца грузаперавозкамі і, пакуль дазваляліся наёмныя рабочыя, меў два самазвалы. Цяпер адзін, у якім корпусе ў часе нашага прыходу. За рэзьбу я работаў толькі недзелю, да. То нету работы, а если есть, не плацежаспособна на хлеб заработаш, маслом чтоб памазаць. Договор нам толькі снится. Алена, увесь Клецк. Спадар Петровский славится своим походом до мясцовага кіраўніка Анатоля Бойкі. Руководитель Равонас очень грубил. Это я его слово записал. И дай вам послушать. Чиновника такого ранга учить тем способом вежливости и культуре. Потому что это циники, матершинники, грубияны. Зварочваем до подворку 70-гадового спадара Владимира Иосика. Прама на гароде рештки фарнага костела Святой Троицы 15-16 стагоддзя. А вось и господар, гарбаплечий, высокорослый, глядит с-под лба. Разбомбили во время войны. Войны. Советские войски. Увидели, что там проектировщики, которые давали данные, куда стрелять. Пробую наводку, как дали. После войны уже... Это гэдак и председатель райисполкома был. Так он сказал, разбирайте костел, да и стройте печи. И люди против были. Ну, купили жесть, думали его восстановить. Ну, ксёнц поглядел, что мы сейчас у большевиков ничего ты не дождешься. И продал жесть, и сам утек у Польшу. Начали его разбирать. А сюда ж люди возили... Мусор и котят, и поросят дохлых. Председатель горсовета каже, если ты закрыешь мусорную яму, вывезешь, побери у центр, тут тебе как хватит огорода. Тут же пусто все было. Вот я тут поставлю хату, это в 50-х годах это было. Вот. Падыходзіць спадарня Інна Кебікава, настаўніца ангельскай ды беларускай мовай. А нават не верыцца, што гэтая невялікага росту з удумлівымі вачыма жанчына брала ўдзел у выбарах ад партыі БНР, выйграла суд у загадчыка раяна, але адпаведна месцу размова пераходзіць на рэлігійныя тэмы. Святар айцец Матвей сам вырашыў правесці рэканструкцыю царквы ў расійскім стылі. Усталявалі вось гэтыя залатыя цыбуліны. Прычына, чаму я не хажу, мяне вельмі раздражняе говорить не по-белоруску и нават не по-русски, а на старославянской мове. Настолько нудно и незразумело, и люди просто ходят, как побачиться со своими знакомыми. Я куклюб. Так, так. Он запрещает женщинам в брюку заходить в церковь. В последнее время он запретил на похоронах пользоваться духовым оркестром. Он говорит, я не пойду отпевать. Когда мой тата будовал костел, я весь час думала, вот будет некий осеродок белорусскости. Але только одна служба в неделю по-белоруску, а так все службы на польской мове. Так атрымліваецца, царква гэта прапаганда расійшчыны, а касцёл гэта прапаганда Польшы. У Клецку няма месца для Беларусі. Ходзіць, што няма. Я нарадзіўся тут. О-о-о-о-о. Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка. А поўдні ідзем са спадаром Панамаровым у офіс яго жонкі, гаспадарні Святланы. Сергей называе яе для сябе падарункам лёсу. 18 год пераносіць разам усе нягоды, у тым ліку палітычныя, па шляху разважае. Праблема рэгіянальных партійных суполак в том, што сталічныя лідары зусім забылі пра сваіх працуючых актыў. Я руководитель рэгіянальнай партіі БНФ за 3,5 года ні разу к нам на глаза не паказаўся маім людзям, ні адзін трыжды абіцалі прыехаць. Местные приходили ко мне, ждали их. Провинция, кинутая полностью на регионы, сбрасывает столько пергамента для растумачивания, квалитарной почты. Потому к нам люди не идут. И видят, что мы одиночки. Нас сажают, запугивают. Окончила трагические жизни. Яна Полякова, Солигорск. Очень много народа развитого, но не получающая объективную информацию. На нас глядят с сожалением, с опаской, с тоской. И к нам боятся идти, потому что они не видят за нами наших лидеров, силы партии. Мы у Клецком бюро агентства держнерухомости. Знаёмлюся со Светланой Пономаровой. Яна регистратор, высокоадукованный юрист. В уважливых вачах этой прыгожей статной женщины отчувается воля. Я спытываю, как удалось вытримать тиск после парламентской кампании, у часе якой... Информация была неофициальная. Я отримала больше половы голосов. Ко мне претензий не было от керавництва, але администрации. Администрации района звонили, просили, каб мяне звольнили с працы, на что им отказывали, что причин для этого нема. Анатолий Степанович Бойко, керавник вертикали. Были звонки, что я неправильно зарабила, то были такие непрофессиональные. Цікаўлюся, як сёлета изменилась ситуация на рынку нерухомости Клецку. У нас куплялись кватеры, в основном за кредиты. В нашем регионе не такая великая заработная плата, тому теперь мало купляют. Самая великая сумма, за якую продали однопакаёвку, 21 тысяча доляров. В основном так 15 тысяч. Ваш прогноз, шмат людей зараз вымушаны будут расстаться с марами об гласной кватеры? Не будет с боку державы придуманы выход, кредиты погашать, то я думаю, что... Для 10 тысяч на Клецка это сотни? Уже под сотни. Купляют дамы только дешевые у вёсках. Кредиты выдаются, но не под такие проценты, что люди не будут их брать. Мы у сціплай кватэры 82-гадовай карэннай жыхаркі былой фельчаркі спадарыні Пальчынскай. У часе другой сусветнай была актывісткай Саюзу беларускай моладзі. Яна раскладае пажоўклыя здымкі, і мы разам з ёй паглыбляемся ў тыя часы. Бараны чахачка рылі ў чэльні. У мне медыцына ліжэй была. І ў 42-х паступіла. Дырэктарам там быў айцец Лев Гарошка. Яго мы ўзналі пра княства літоўска-беларуска, як і пра Гаруна. І сведамлённыя і распаленыя беларушчыны сабралі нас. Патрыятычныя песні, гімны, вальсы складалі. Прыйшла ўжа савецкая ўлада. Явілі, што рэканструвалі. Будуць назад гэтыя вучэльні, далі нам закончыць. Выдалі іх скіраванне ў Клецк. Ну, ведаюць, што я была ў форме зелёнай Саюза беларускай моладзі. І тут жа мяне райком партіі вызвалі. В арганізацыі нямецкай было, не ў нямецкай, а беларускай, я не адпраўдавалася. Іх в вачах мы ворагі. У 50-м я ўжо была замужам. Дзяўчынка была год і месяц. Далі мне не ехаць у Баранавіч, трымаць мне дакументы. Чакалі, прыходзіць два, ну пашлі. Павялі ўраўленне НКВД. Я не магу, у мяне дзіця малое, я грудзьмі кармлю. Неправда, вы не корміце грудзьмі. Справка яшчэ затрымалі, камеру ўсё стрыглі, памылі перасылкамі ў Вологодскую областю. Паводле артыкула 52.76 за антысавецкую прапаганду спадарыня Ірына была асуджаная на 10 год лагераў, 10 паражэнняў у правах з канфіскацыяй маёмасці. З 1950 па 56 яна правяла ў каргапаль-лагеры. Першы час я запавал вясною сенакос, там да даведаліся, што медыцынскі работнікі стало лягчэй, што як фельчар працавала. З самым асвабаджэннем мне ў Літву паслалі, у Шалуце лагер. Гэта ўжо пасля смерці Сталіна. Мама прыехала з дачушкай, ну мужка прыслаў распісацца на развод. Праз паўтара года пасля майго асуджэння. Сёння ёсць паралелі паміж сталінізмам і лукашызмам? На адном узроўні. Рору крышку менш. Але политика та самая. Только я и все так робится, как я. Если не со мной, значит, против меня. Мы там не чули себе белорусами, и тут, у своим крае, не чуваем себе. Я выходжу на аўтобусны прыпынак з хаты Сергея Панамарова і яшчэ раз фатаграфую яго ля хаты на фоне асобна ўзятага відочнага бел-чырвона-белага астраўка. Памятаеце, мінулая частка размовы скончылася тым, што вымушаны быў яго зняць. Аж не лунае ізноў. А гаспадар Сергей працягвае. Три дня я звалил, что делать. А здесь поступает 3 июля, день независимости ихней. Я собрал последние гроши, сил краски бело-червоно-белые, и покрасил крышу. И найдут парад, военный оркестр, белые тела идут. И здесь они видят крыши. И вот с тех пор крыши у меня покрашены. Милиция ходит, когда я на праздники выбрасываю сяк двухметровый, и когда ветерок он получится, но они не трогают, не боятся, связаться со мной. Поражаю себе, вот как появится сяк почти 2 миллиона минский. Пиар по всей на харчи наша Нива. Постоянно. Лунная. И не час висит, а весь светлый день. Страшно жить в такой республике. Малейшая самостоятельность убивается, давится, вся повесила страшно. Потому я хочу чистоты в нашем движении, знаменательные дни хотя бы. В сотни местах появляться. Не жабисто червоное Сталиным подаренное. Это наша национальная стяги. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. «100 адрасаў свабоды». Новы конкурс. Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай. Шыльда Васілю Быкова абавязкова. Ну, мітинг у Курападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было чем видно. Які адрас і чаму запомніўся вам? Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Імейл Свабода Слімак rfrl.org. Створым геаграфію свабоды разам. Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Урад Беларусі робіць недастаткова захадаў, каб забяспечыць сваю стабільнасць і плацежаздольнасць, заявіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у разліку з Беларусю і Казахстанам Расія пераходзіць на рублі. У Менску адбылося пасяджэнне саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і ЗША разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. А зараз беларуская Атлантыда. Госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык мастацтва, даследчык заходняй беларускай культуры Сергей Харэўскі. Заходняя Беларусь. Гэта неафіцыйная назва беларускіх земляў, якія ў выніку польска-савецкай вайны, рыскай дамовы 1921 году і далучэння ў 1922 годзе сярэдняй Літвы апынуліся ў складзе Польскай рэспублікі. Назва ўжывалася ў процівагу ўсходняй частцы беларускага абшару,